اسی طرح دیگر ادارہ مدنی کاموں میں اللہ کا دورہ بھی میں نہیں پوچھتا کون کون شریک ہوتا ہے، میں پوچھتا نہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا، کوئی بات کاموں میں شامل ہے وہ اللہ کا دورہ تو یہ بےچارے ٹوپی شاہ رنگ ان شاہ لگے رہتے ہوں گے. ہاں نہیں مجھے پتا ہے، میں نے اللہ کا دورے بھی کیے ہیں، میں نے اجتماع میں عصر کے بعد آ کر بھی اجتماع اٹینڈ کیے ہیں، مغرب کی نمازیں پڑھی ہیں، مغرب کے بعد بیانات کیے ہیں، الحمدللہ جتنا مجھے تجربہ آپ کو بتائیے سب. تو میں بھی دل چلاتا ہی رہا ہوں، آج پھر مزید بھاپ نکلنے لگی ہے اور پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں. آپ سے زیادہ جوش و خروش ہاتھ اٹھانے والوں کے میں نے دیکھے ہیں، مگر یہ کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو میں، ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے قسم کھائیے، والی معاذ اللہ صورت حال تقریباً یہی رہتا ہے. اگر جوش میں آ بھی گئے تو ایک آدھ بار نہ جلدی آنا ہے نہ ساری رات رکنا ہے، اگر رکنا بھی ہے تو گپ شپ لڑانا ہے، آرام فرما کر تہجد میں شرکت کر کے پھر جو بھی حلقے وغیرہ اس میں شرکت کر کے فجر تے اشراق تے چاشت، یہ عوام اب کہیں بھی آ گئے، آپ کو تھوڑے سے عوام بھی لیں گے، رنگین کپڑے والے ٹوپی والے جو بےچارے اشراق چاشت اور سلاب سلاب جم جم کے پڑ رہے ہوں گے، اور یہ حضرات گرامی جگہ والے یہ سب نہ جانے کہاں ہوتے ہوں گے. شروع ہوں گے تو استقامت ملے گی نا بھائی، شروع کہاں ہوئے ابھی، میں پوچھتا نہیں کہ کون جلدی جاتا ہے اجتماع میں، کون علاقائی دورے میں شرکت کرتا ہے، کون ہر مہینے تین دن سفر کرتا ہے، میں پوچھتا ہی نہیں نا آپ سے، پوچھوا تو میں ہی پھنسوں، اب یہ ٹینشن ہو جائے گا کہ بھاگتے بنے گی نہ ابھی مت چھیڑا کروں گی، ان کو اشار سنایا کرو اسی میں مست رہتے گی، تو اپنے مہمان خوش ہو کے جائیں. خیراتی تو مل رہی ہے، خیرات کی تجلی برداشت ہونا مشکل ہوتی ہے، تو طے ہو گیا بارہ مدنی کاموں میں انشاءاللہ. میں آپ سے خیر یہ نہیں پوچھتا کہ بارہ مدنی کام کون کون سے، یہ نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے نا، آپ پرچہ پڑھ لینا، پڑھ کے اثر نو آج سے عزم کر لینا کہ یہ ہے بارہ مدنی کام، اور انشاءاللہ ان کے مطابق اب میں اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کروں گا انشاءاللہ.